شین و رامدد شورده وایا نو چه رامدد شورده وایا مشکلات دی حلکه اینو عبادت دی کوا کنا دا بیماری دا شیطان پا دی مشرک وردل نکی او آقا پا دی مرض بانی اخته کی نو قرآن کریم دا غی اصلاح کی اول اللہ تبارک و تعالی رد کئی دی شرک فی العلم آغا علم چی آغا خاصه دا اللہ تبارک و تعالی دا چی آغا بغیر دا اسبابو پا هر یو سیزوانی پا هر حال که دا ٹول کائنات دار سر خبر دے او هر یو شید آغا پا علم کے دے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ گیر کړی دی کرسی علم د الله تعالی اسمانونه او ځمکه او پدې کې د الله نه یو ذره نه ده پنا نه اسمانونه کې او نه په ځمکه کې یو ذره د الله نه پنا نه ده پدې کې فأرس پو یو عالم هغه یو الله تبارک وتعالى دی بل څوک نشته نو دا علم بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا بل چا دشتے دینا او کسو کے بل چا لسابت اینو قرآن پر رد کی چا بل سوگ دے صفت مالک نشتے دا صفت دیو اللہ دے لکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کی دریم نمبر ہے تو گو رہی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون پویا دے اللہ تعالی پپٹو رازون استاسو زرگی شدی دن لکم خبر پردادا باقی اللہ پویا دے یعلم سرکم و جارکم پویا دے اللہ تعالی پپٹو او بخکار استاسو اپا پتو رازون بانیمو اللہ تبارک و تعالی پویا آبس پخی بانی ندی پویا پخکارو بانی اللہ تبارک و تعالی پویا دے بلسنگ ندی پویا ویعلم ما تکسبون اپویا دے پاغسا چتا سی کوئی انسان سر ادری خبری دی یو خبر آغا دا چار انسان لکی وی باہری نی رایستی اللہ و اید آغی ندیم خبریم بلا آغا دا چی دے پا جبا باندی وی پا خلی خبر راولی اللہ و اید پاگی دیم پویم او بلا آغا چی دے پا لاسو خپو بانی کار کئی اللہ تعالی و اید پاگی دیم پویم یعلم سرکم و جارکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ دارنگے اللہ تعالی پنزوسم نمبر آیت کے ذکر کئی پچاس نمبر آیت و پنزوسم کے اللہ تعالی نبی علیہ السلام دوائی قُلْ اُوَيَا زَمَا پِغَمْبَرَ لَا أَكُولُ لَكُمْ زَنَوَایَمْ تَاسُتَا عندي خزائن الله شما سخا خزانی دا اللہ دی مشرک خو مشرک نو مشرک چه کم زائکی اللہ تعالی کم یو آیت کم دلیل د شرک در از کول دا پارا را لی گلوی نو دید آغین شرک ثابت ای زګه دا خود زین زاویه غلطه ده نو هغه نیغ سیز هغه و تا کوخ کاری هغه یو استاز یو شاگر ته وی ورشا دن گیلاس پروت ته هغه راړه نو دا هغه نظر داده و چې هغه ته باری او شه دوه دوه ښکاری ده نو هغه چې دن لاړ نو ویجی گیلاسونه خود دوه دی وی لگا یو گلاس پروتے پا میز آرانا وی نجی دو دی ناغو دا ویزا گٹا راوالا دا یو تی مات کنا بل پرال چکم پا دیشی ناغو چی دا گٹا را اخلاسا کنا خو بس ختم شا دا سی او دری دو نو دا ویرانا کنا وی وی جی بس بل خونیش تی دنو وی تا چی ویچی دو دی اگا دوی امرانا کنا چکم روغ دی ارزو دا دو دو اخکار دل دا مشرک د بریلی عقیده د هغه ذهن چې دی نو هغه کوک دی نو هغه نیغه خبره هغه ورته ګګخ ښکاري نو چې کوم ځای کې قرآن په شرک رد کوي نو هغه ځای کې دی د هغې نه شرک ثابتوي چې ته وایې الله وایې کل وایې اعظم پیغمبره لا اقول لکم عندي خزائن الله زنوائم تاسو تا چه ما دخا خزانی دا اللہ دی دیده سکی گره جی دیده مطلب نیره چه نوی وسخا وی وسخا خو اللہ وی دی تا خپل عجزی بیان که چه ما سخا نیشتی دیده وی کسر نفسی وی که نا لیکن اصره وی عالمی اگه وی یرا منگ خوشی جد خلگیو امیان یو وی دی دا مطلب نره وی چی دی چی کم دینا عالم نده خدا دی وی خپل اگه سر نفسی کئی نونگو دستا با دی پار مولا با مخ کزا مخ کزا یاد که مخ کزا مانا کوا ولا عالم الغیبا او زنیم پویا پا غیبو باندی نو دی وی جی پا غیبو پویا او خوی چی پا غیبو نیم پویا نونگو دا مخ کزا ولا اقول لكم اني ملك از نو ایم تاسو ته چې زه فرشته یم او عثمانو کا عثمانه چې زه اصل کې یم فرشته خو تاسو ته نو ام چې زه فرشته یم وای معنا دې څنګه شو قرآن سره غب مشن نه ګوره قرآن کې چې تحریف وکړه هغه ځای به راټینګ کړي هم آغا دای بیرا ٹینگ کرده قرآن آیت راولی گرالو دا پار دا دیش عالم الغیب یو اللہ ده تر دیش پیغمبر و عالم الغیب نده دیتی پیغمبر لعلم غیب ثابته بیمار ده کنا دا اصی وی بیدتی تردی تا دا قرآن فهم اللہ نه نصیب کئی ادا چل لے کنا ادا خبر دا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وهو ديتا زنوائم تاوسا شما تخا خزاني دا الله دي ولا علم الغيبا او نزا بويما بغيب باندي ولا اقول لكم اني ملك او زنوائم تاسو دا چه يكينا نازا فرشتا يما زخ انسانم بشرم تو خدا و صدا نام چیزو پرشتیم ابیا ور پسی یو کم شپیتم نمبر ایت کی ذکر کئی یو کم شپیتم نمبر ایت کی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ او دا اللہ سا کنجانی دا غیب دی زمانگا شیخ و استاز محترم حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب اللہ دی دغا سایات آدیر لری اغی وی وعندہو مفاتح الغیب او اللہ دا چابیانی دا غیب دی اغی وی دا علم غیب اللہ یو بکسا کی بن کرده و تالی و توالی دا او دا اغی اغا چابیانی اللہ سا غدی اللہ چالا ورکی نا نو چوی اللہ چالا اغا ورکی نا نو دا چارا واغستی چی دا بسوی دی بغیب پوشا ہاں زگا چه لا یعلمها الا هو آنه ده خبر داغه چابیانو نا بغیر دا اللہ نبل سوگ اغا چابیانی بل چاہتا نوی معلومی چه اغا چابیانی بل چاہتا نوی معلومی نو اغا علم غیب چارا ہوئی است چه بل لیوار کن یو اللہ علم الغیب دے لا یعلمها الا هو نده پویا پاغی باندی خبر نده داغی نا بغیر دا لانا بلسوک ويعلم ما في البر والبحر او پویا دے اللہ پا آغسو آچه پوچاو دریاب کی دی وما تسکتو من ورکتن انبریوزی اسیو پانا اللہ یعلموها مگر اللہ دا غینا خبر وی اللہ دے پتے چی کم زائی کے پا کم زنگل کے پا کم میدان کے دا کمی ونینا کم پانا پریوتا اللہ دے پتے را نمولا سیب تکریر کو ویچی پتے دنیا کی چه سمر زنگل یا ونی دی او یا سمر پانی دی و جبریل اسلام ده داغی پتره او سمر خوڑون او دریابون دی او یا سمر شکی دی و جبریل اسلام ده پتره نما یو پل مخلوق لی یاده دا صفات اللہ لثابته یو بل بل دی عرم دی نو دا جبریل لثابته نو از دز در وسکی آخر او بیا خلق وی یار کارکاره غټه دا کارکاره دی غټه کنه مولا نصر الدین لچا خطراله هو دې مولا دې خطراته وایا نه هو ته داسې کتل زه خو به په خط نه پويم نه هو دې اسې ته مې غټ پټ کې ولا یغه می ودوي او وی ښا ا پټ کې را واغز دا غي می سړي په سړي کې وزتی وایا زتی وایا که دای با پگرهی بانی تیو ویزا دا پا دی بانی را سریا چه غرد پتکه والگی یا پا قرآن بانی پویگی ده در تشاوی دا خدا لکا فضل الله یغتیه من یشا ای سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشنده او بلکل چه غلط ندی ویلی چه نن زمانه که چه پنج پیر که قرآن نده ویلی پا خدای قسم که پا قرآن پویگی قسم میرا تو خور ماولی دل کنا دره دره ختمونه ده قرآن ده ترجمه ده درسونه اکلل او ده آغه درس افراد چه دنو آغه ازی پا زیارتونه گرده پا زن مانی غرگوٹی وی ده زیاره ده نو پویگی آغه پا قرآن بانی کم ده پویگی ولا حبتن فی ظلمات الارضی انا پریوزی یو دانا پتیارو د زمکا کی ولا رد بیو ولا یابسن انا لند او نوچو الا فی کتاب مبین مگر وی اغا پیلم دا اللہ کی اللہ تی پتی دا غیر سپتا اللہ تبارک و تعالی تلا دارنگی تریتر نمبریت کی ذکر کی دری او یایم کی تریتر نمبریت کی اللہ ذکر کی دری او یایم کی وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق الله غذاتي چه پیدا کړی دی اسمان وهو الذي او الله غذاتي خلق السماوات والارض چه پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا زمکا اسمانونه پیدا کړی دی ها بالحق د پاره د سرګندولو د حق چه دنیا تا حق سرگن شی چه ده دیارس خالق اللہ دے ده دیارس اختیار من اللہ دے مالک اللہ دے تصرف کے دا اللہ چلی گی ویوما یقولو کن فیکون قولو الحق وینا دا اللہ تعالی رشتیا دا ولو الملک یوما ينفخ فی السور عالم الغیب والشهادة پویا دے اللہ پپٹو او پخکارو باندی پپٹو او پخکارو باندی خبردار یو اللہ دے برسکنا چه دائی ذکر کرل ذکر کرل نپدے بانی دا امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا آغا آغا دست خط پی ذکر کئی دغه هغه د خط په اخیره کې ذکر کوي اتیایم نمبر ایتو ګورئ اتیایم نمبر ایتو وحاجو کومه او جګړه وکړه دا سره کوم دا و پس د الله په توحید کنه انت سره باندې کوي هم نه دی او پارام ناسي ا دې وځي کوم سره نه بیان کیږي سره بیا سوق جنگ کوي او شاوسه دے پا کٹ کے کندی غصی و دا دا ابراہیم علیہ السلام سر جگڑ کرے وا دا اللہ پا توحید بانے کرے وا قال اویل ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ آیا تاسو جگڑ کوئی زما سرا پا توحید اللہ کی وقد آدان یقیناً سا اللہ برابر ساتھ لیم پا دیوانے سا اللہ پا دی خمز بس ساتھ لیم وَلَا أَخَافُ أَذْنِ يَرِيْغَمَا مَا تُشْرِكُونَ بِي آغا چه تازوی صداران جوڑوئی دا اللہ سرا آغای مارست نشی کولے دا سکی یسرے دی اولیاؤنا اوڑے نا دی بزرگاؤنا اوڑے نا گورت چل بل سروشی تمانے نا لآغوی وَلَا أَخَافُ أَذْنِ يَرِيْغَمْ ما تو شریکون بی آغا چه تاسوی شریکان جوڑوئی دا اللہ سرا الا یشا ربی شیعا ما تا با آغا را رزی چه زما رب سو غواڑی دا بل زائنا دا بل تا رب ناو دا بل چانا ما تا اس خطر نشتے انز یاریگم وسیع ربی کل شین علما او فراغ دے رب زما آر یو سیستا پا ادبار دے علم سرا آر یو شیز زما دا رب پا علم کے دے او دا ارزن زما رب خبر دے افلا تا تذکرون ندا اغلن بنی خراندا شرک اعتقادی اغیرت کلا چی دا دا لفظین کے واشئی چی عالم الغیب دے پا غیب پوئی گی نو بیا در توائی خیر و شر دلم در کولشی پلانے دمر دمر زمانہ بیمارو او چی دغا دے لار کانا نو آئی غر نرو را مٹ راغے ادھا پلانی دو واد شل کالشیو او اسی نو و چی پلانی درگاہ تا لار آغا دے اس پر پسی پڑلو گرزی نو داو یو گورا متصریب دی نو اللہ تبارک و تعالی رد کئی دے شرک پہ تصرف پدی صورت کی پدی حصہ کی لگا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دیا لسم نمبر ہے تو گوڑی وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالنَّهَارِ وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ دولہ سم کیا والو گو رہی کل مما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْدِ دولہ سم آیت کل او آیا زما پیغمبر اللہ من دپارا دے چا دی اختیار دے چا دی ہا کل من او آیا دا پارا دا چا دی آغا سوک ها فی السماواتی چی دی پا اسمانونو کی والارد او چی دی پا زمکا کی دا پا دی زمکا اسمانونو کی چی سوک دی دا دی اختیار دا چا دی کدی غگ نکی نو تدا مکا و چی تم ساراخ کا نا چی دی ساراخ کنو کل اللہ او آیا چه خاص دا اللہ تعالی دی دا ٹول دا اللہ دی نو اختیار پی دا اللہ دی پدی وانی اختیار دا اللہ تعالی دی دا ٹول دا اللہ دی نو اختیار دا اللہ دی تصرف پی دا اللہ دی نور پسی ذکر کئی دیار رسم نمبر ایت کی وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ او خاص دا اللہ تعالی دی آغا چو اسیگی پشپاو پرازگی چنور پی رخیجی اوشپا پی رازی آغا ٹول چی دی آغا دا اللہ دی دا غی اختیار دا اللہ دی آغا پخپلا بی اختیار دی او دا اللہ اختیار کی دی چی اختیار دا اللہ شنو دا آغا خپل اختیار پاتے شو چی اختیار دا اللہ شنو دا آغا خپل اختیار پاتے شو اخپل بی اختیار دی اختیار دا اللہ دی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّارِ أَوْ خَذَ الَّذِي أَغْسَى چه اوسیگی پشپا او پرازی که کشپا پی رازی او کرس پی رازی دا ټول مخلوق چه دا دا اللہ دی او پا دی اختیار دا اللہ دی نو اول سم نمبریت کی اللہ ذکر کئی وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ قرآن تھا گورا قُلِّ مَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِّ اللَّهُ وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّارُ چه بخپلا دا اللہ اختیار کی دی اغلاقی بخپلا اختیار من اللہ دی نو طالب سا نفا نقصان در کی نو اللہ وی وی امسسک اللہ بزرن کچری رسوی تا تا اللہ تعالی یو پوچھے وندی تکلیب نو فلا کاشف لہو اللہو نو نشتے دے لڑکا ان کے داغی تکلیب بغیر دا اللہ نبل سوک یو پوچھے تکلیب دن نشتے در کولے دے وی دا من دانی زموار دے وی کنو وی وی دا من دانی زموار دے اسی تپوز دا نکم دا مسئلہ بغیر دا پین پیریان نبل سوک کئی که کئی ما تا ہوا ہے اچو تا ہوا ای مولا سیب راغل ہے ای سپی دا یو ملگری و تا ہوا وی جی دا تا چی کمسیس کی راغل ہے وی دا چهلم دے دا وی سلویختی دا نیو تا پو دا نکوم جی وی دا سلویختی جایز دا دست چی دست پنج پیران مسئلی دست پنج پیران مسئلی دی اغه وته وینه جایز ده وینه نه نه نه ان ویجه ته بهرا ته وینه نه نه نه پنځپیرانه مسری پنځپیرانه مسری پنځپیرانه مسری لکه پیریان ونه پیرا ده ما ماشاء الله الحمدلله دا ده الله دې فضل له چې ده خدا منی کنه چې ده پنځپیرانه مسری دا حق به یو غي وې زبانه و دا حق به یو غي وې ده بسره خلق وې چه جامع المعقول والمنقول حضرت العلامه شیخ القرآن والحدیث و پلانه بابا جی سے دامت برکاتهم العالیه دا لوی کتار بیو سر لگو لی دی ولا نوشی دانا جایز دیو دانا روا دی خلق الله للحروب رجالا اللہ تعالی جنگون لس خلق پیدا کری دی و سی کاسو کندو سٹو اللہ پیدا کری دی یو دا اللہ کار دینو این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشنده و ایم سسک اللہ بزرین کرسوی تا تا اللہ تعالی یو پوچھے ونی تکلیب نو فلا کاشف لہو اللہو نو نشتے دے لرکا ان کے داغی بغیر دا اللہ نبل سوکو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَرَسَيْتَ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى سَخَيْرًا سَفَائِدًا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نوغا فاریوس از بانی قدرت لرون کده ام در تا خیر رسوله چی ام شر او چی اللہ لتا او رسی اغا خیر فلا راد لفضله دا اغا فضل فوق واپس کول نشی چه لنگا ولور کی اللہ نو دیوی کی ولا سمن نور کم نو بیا پٹی کی اوچی گی یعنی بیا دینا آغا برکات آغا پزل برسو کو باسی حضر ایسی اولادو ما زمان کلی که میاسه و یو کسا کی آوازو که ولا سمن راڑی گنا زیر دی اولادم زین املی داره انو کور نو تا آوازو شو ویدازی دینا خسمنگ نور کهو کنه تا تا پتا نیشتی دایتا کم محلہ کی گردی وی دا او را دی محلی تا دیتا سر آروان دی وی اختیار دا پنج پیریان ویخ بنیادو باسی اختیار دی بیخ بنیادو باسی اگا یاو شیو اغیم را نورو نوچی دا سی خوار میرانی نموات امائی باچا سی با سچیج رو میلاو نشی دا سی وی شری تاسو دیوی خدای روک کی تاسو دلا سمونگا روک شو مایزا مونگ بلا روکی گو تو روک شوی تو مونگ بلا روکی گو تو مای روک شوی ویرا مونگ دوڑو یو پیشو جوڑا کڑے وا غم تا سروانا کا میں خپے پوئے خپے پوئے ہو خلق در دلی غریبان نا پوئے ہاں اللہ پزل لے اللہ پوئے اللہ پوئے کل خلق اللہ دل لے رحم کا دا گورے بائی زینو کی اوسم دا سینا پوشتے دا دیر دا سی لانجائی اوسمشتے دے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَرَسَوَيْتَ تَعَالَى تَعَالَى سَخِيرَ سَفَائِدَا نَغَا بَارِ يَوْسِدْ بَانِي قُدْرَتْ لَرُنْ كَدِي قَدِيرَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى دِي فَارْسَ بَانِي وَسْ بَسْ دَ اللَّهَ رَسِي چیالیس نمبر ہے تو گو رہی چیالیس نمبر ہے شفق سلوی اختم دلت ذکر کئی کل او آیا زما پیغمبرا ارائیتکم ما پویا گئی ان اخذ اللہ سماکم کو اخلی اللہ تعالی طاقت داوری دوستا سو کانمو کی اللہ تعالی درنا طاقت دا غوری دو اخلی او کانمو کی کل او آیا زما پیغمبرا ارائیتم ما پویا گئی خبر را گئی ان اخذ اللہ سماکم کو اخلی اللہ تعالی طاقت داوری دوستاسو کانمو کی و ابصارکم او طاقت داوری دوستاسو راندمو کی و ختم علا قلوبکم او مہر لگئی پزرنو ساسو بانی لیونیمو کی اکل لل ختم کی نو من الہ غیر اللہ سوک دے کارساز مدار عبید اللہ نا یادی کم بی چرا دلو کی تاسو تا پدے سرا چا اللہ مکن کی نسوک بدلا طاقت داوری دو در کی چا اللہ موڑاند کی نسوک بدلا طاقت دلی دو در کی چا اللہ تعالی مو بے اکل کی سوک بدلا اکل در کی من الہن غیر اللہ یادی کم بی سوچتے اللہ وی سوچتے نا اللہ وی انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یزدفون سنگ خلی دلالو تا بیانی خب بد قسمت دی دا گڑا خوری دا اللہ را دین نا دا دلالو را توحید نا اوڑی 58 نمبر ہے تو گو رہی اتا 58 نمبر ہے تو گو رہی 58 نمبر کل او آیا زما پیغمبران لو ان عندي ما تستعجلون بي كشري ويز ما سها آج تاسو تلوار کوئی پاغي سرا نبی علیہ السلام دوی تٹی کے من غلط یو چھ من غلط یو نزد اللہ عذاب دیرا شی کنا و توائی کم ما سخوی نا پخواب و مری در اروانی وی کل او آیا زما پیغمبرا لو ان لغندی کچر یکینا نوے زما پلاس کی ما تستاجلو نبی آغا عذاب چی تاسو تلوار کوئی پای سرا لقضی الامر بینی و بینکم نخام غاپی سلکڑ شیو باوکار زما استاسو پا میاس کی پخواب پی سلوی خو زما پا اختیار کی نشتے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وی اوزل ز جمعہ تلڑما وی او ملنگ دا سناس دے او یو طالب دا سی تو تونا دا غین لاس تاو کردے زورو نا کئی وی چیزی دا ای دی ملنگ و دا سی کتل وی چیزی دا سی اولی دا ما طالب نا غدا سی ملامہ تا ونے کئی ناس وی ما چی صدی کول وی وی آقا گنکو ما چی وای کنا صدی کول وی چی جی دا سڑے را غلو وی ما تے چی دوڑی را کئی ما چی ما دا نقبلہ چڑا وقتے دے ایمائی چی خواد رے گزر پسی دیا تو ترالا رو ما ایمائی جی کوشش کو دے کہ تاثر آلی ایوارا جی دا سرگی وی تکی سری دیوی دا خدای پا مینا مستے ویواغ الظالم دا چرس دا بٹی نرا پاسی دا خدای پا مینا مستے که پا نشا مستے دیلازو تولد جرتاو گورا خدایش دا خیر و ٹک از ظالم چکم دا پا کرنو کرنو دا لوبن ورڑی ادے بدا سی کی یار ملنگان دی دا دئی بچے کم نو خپکے نہ بیا سڑی تس مسالہ پیدا کی وای دے دی اول زان خوشحالہ کی تپرے زان غم پرے دا ندا بکی تد ملن سوال نہ کئی اڈر کئی گور ورتا سوال امدار نہ کئی ہوگا اڈر پہ شکل کے ندی بزر جیب تلاش کی بس ملنگ بس بچا سے بس خیرے ہونا کہ دعا کوئی زما بچی دی آداز کی پری اگو ڈب رغلاز کی خدا دا سے کی رنگ بہت سی ہوئے کل اندر دے مخراب ہوا تو خدا قسم پری الفاظو دس کی وہی کل اندر دے وہی مخراب ہوا دا اللہ نے امنا لی کل اندر دے مخراب ہوا مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ناسو یو سڑے زان دے زنجیر چول دے ارا لے اگر سلیکل کو اللہ سے بتاؤ کا تو لو ایسے کہ عزت معین الدین اجمیری جو دربار سپے جمع تالا راغل مغوی خود ہے او یو بارو بجو سوا او ڈیر زبردست زوانو اخپل آگا دیرے اغور بند کو یو لوڑ یو چھو بیراڑو ابھی نہیں اور دیوی وی سی وی داولی دا سڑے دے والے چھے کمی داسیو یہ گورا دیدے دا خدیس پہنے پرے دم دیزائی دا ویدے دا خدیس پہنے پرے دم ویدے دا موینو دین اجمیریس پہر آگرے ویدے نوی دے والے دا والے پرے دم نو خیو ہو نو دا زانے دا سپی پیش نو اللہ وی کل ہو آیا زما پیغمبر لو اللہ عندی ما تستاجلون بی کشری یقیناً ویز ماسہا آغا جتاسو تلوار کوئی پاغی لقضی الامرو بینی و بینکم نخام خا فیصل کرشو و کارو پا میان زما و پا میان ستاسو کی پخوا او زما سو یہ خبر ظالمان مشرکانی او بدا سرخ پر خبری کئی واللہ آلم بزوالیمین بیا دوش پیتم نمبر ہے تو گو رہی دوش پیتم نمبر ہے تو یوش پیتم نوہو القاہرو پوکا عبادی او اللہ زور وردے تپاسا دخپلو بندگانو اللہ پخپلو بندگانو لویزوان زورور کی او کلپ معین الدین اجمیری زورور کی کلپ نظام الدین اولیاء زورور کی ہاں جو اللہ مڑکڑا ہونا دا اللہ پا حکم نجوان دے کے دا وہ چھی نظام الدین اولیاء دا وی قم بی اذنی زمان کو پا حکم پاسا نو بسا جوان دیش دا اللہ پا حکم خو نجوان دے کے دا وہو القاہر فوق عباده چھ سو دے قرآن ندے ولی عزتمند عقیدہ دے نرغی گی عقیدہ دے نرغی گی یا ساتا اللہ وی سم ردو الاللہ مولاہم الحق اللہ له الحکم وهو اسرع الحاسبین بیا با پیش کول شدی اللہ تا چه مالک دی حقیقی دی مولا دی حقیقی دی اللہ له الحکم اللہ وی خبردار خاص اللہ تعالی لرا اختیار دی اختیار دی اللہ دی دبل چا اختیار نشتے دی وهو اسرع الحاسبین او غڑیر تیز حساب کا ان کے دے عزت مندا چکل دائی دل زین کے وا چولا چدا عالم الغیب دے او اختیاری چلی گی بتا تو کہ تکلیف در باندران و توا چرا مدد شاہ اپنے کئی رام مدد شاہ راہو رسے گی نہ اللہ تبارک و تعالی رد کئی چالیس نمبر ہے تو کو رہی چالیس نمبر آیا تھا کل او آیا زما پیغمبر ارائیتکم ماتا خبر را کئی ان اتاکم عذاب اللہ کچری راشی تاسو تا عذاب دا اللہ تعالی کد اللہ عذاب را گئی او اتدکم الساعتو یا راشی تاسو تا قیامتو اغیر اللہ تدعون آیا بید اللہ نبا تاسو رامد کوئی بل سوک دا مشرک خو خلا دیتی گا نا چې تاسو وای لګ تکلیف راشي یا فلانی یا رامدد شه دکه قیامت در باندې راغنم به واجب فلانی یا رامدد شه یا بل یو آسمانی چرک در باندې راغنم به واجب فلانی یا رامدد شه بیا به بل چا در رامدد شه وای لکه دې نه ځی کنه داسې ته څه خبره و کنه داسې کی یا پیر بابا داسې کی کنه انا تو یا سو ګوري داسې کی یا سړیا په خپل می راغله نو یو خپل دی عادت تا کنه ها داسې بناسینو داسې وګی څه خبره و کنه یا کاکا صاحب وای کده کنه ها سپار کیو که کنو شاید در کیو دا چه دا تار لونه که خالی چه دا خالی شوی کنه زادی پڑک کی پڑک وی سپار کیو که کنو وی کرند در کیو کنو دی شر کرندو در که کنو دی دا یه زر یه پخلا میرادلو دا خبری سوک نکی خواه مرز در که ده کنو از دی خود چه پخلا نرازی زمون پخلا وی نرازی من خواه یا الله ها اریا با کلا ویا کاکا صاحبا کلا ویا پیر بابا وای بیمار کنا کل اوایا الله وای اوایا رایتکم خبر را گئی ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو ته عذاب د الله کدا الله عذاب د دراغه او اتاکم الساعتو یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعون ایا بید اللہ نا رامدد کوئی بابل سوک ان کنتم صادقین کچر ایتا سورشتینی چه تکلیف کی را رسی مصیبت کی را رسی تکلیف لرکولشی مصیبت لرکولشی نو آغا مصیبت بدنم لرکی بیا ورپسی آیت بل ایاو تدعون بیا خوبا یو اللہ توش رامدد شاہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ نُلَرْكَوِي بَاغَ تَقْلِبُ چِ تَاسِرَ مَدَدْ كَوِي آئِتَا إِنْ شَاءَكُ غَرِي وَتَنْسَوْنَا مَا تُشْرِكُونَ او پریدائی باغا چِ تَاسُ وَسَرَ شَرِكَان جُوڑوئی دارنگی 63 نمبر ہے تو گو رہی دریش پیتم 63 نمبر آیت اللہ رب العزت ذکر کئی قل او آیا زما پیغمبرا من ینجیکم من ظلمات البر سوخلا سوی تاسو سوکا بچکوی تاسو من ظلمات البر دتیارو دا اوچنا دتیارو دا زنگلونا و میرونا والبحر او دا دریابنا دی وی یو خواجه حضر ده او چه ده و یو خواجه حضر ده دریابونو دی وی وی چه پا زنگل که دن لار خطاشی نو وی چه غاگنو خواجه حضر ده او چه براشی لار برا تا سمکی او بابا جی لکلی دی خپل کتاب که جوانده بابا جی مر بابا جی تا نیادو بابا جی گن گن دی کنه اگه یو مر دی ده یو جوانده دی اگه لکلی دی وی چه پا زنگل که و میره که روانی و لردن خدا شوا نوی چه ها که چه آقینونی یا عباد الله زما امدادو که یه دا الله بندگانو نیو پا لخدا مهنت شروع ده چه تکلیف و مصیبت را ده نوی یا الله ابل پا لدا مهنت شروع ده چه غیر الله ده چه ها که دا مخلوق آقا سوچ دا الله نه ارول او غیر پاله چې کومنه برابر ول دې مسلو له زور ورکا چې د خلکو عقاید سم شي دې له زور ورکا د سټ مساو کا او د سټ مساو مکا دا څه مسله ده ته ویل د سټ ماسي ته نه اسي د سټ مزاو شو د سټ مزاو نشوا شیطان درکې دې سم کار وکړه د سټ ماتشت یو ک نشته نو دا خلکو غریبانانو ذهن چې کوم نن هغه په دې باندې دغه کی او دې ماشوم په ذهن کې اوس دا خبر نه زه دا خلکو داریانم چې راشه خلک غریبانان په کفریات او شرکیات کې مړیږي ا دې وته وای د سټ مته شته او کنيشته زه وای ته د سټ مته مکوخه ته د سړ مسمو کوه تا د جګم نو کته وار بسې د سر د مسونه کې نو وایم زمونږ په سکار نشته خبره ختمه ده ها اصل خبره دا چې کوم ځای کې مرض دی او هغه مرض مهلک او خطرناک دی عزتمند هغه پسې شه د خلکو د عقایدو اصلاح وکړه د خلکو د عقایدو اصلاح وکړه خلق بیماران دی مریضان دی چې کمزای قرآن بیانی کی اغداری کڑی را کڑی را غونڈی کی اپا سری کی دی روان شی روانی دی تا می اسری دی وڑو تا مای دا یوزای که می دا کسانو لیدل نمائی دا کڑی کڑی را غونڈولی او روانو نمائی مال دا سی خنده زان لغونی را لی چی زان بانی می سوک پویا نکلل مای وای که دا کمزای که دا قرآن بیانی کنو شیطان کڑا که دا غزای نا انو ما چې دا زمو کار ما یا الله دا خو صبر سړي دا مساله خو صبر شاله ونه شو نو اوس دا خبره ده دا خبره یاده کا دا خبره یاده کا دې سره وسګي دا غمو جاړه دا او جاړه هغه بل قراله کینې از قران خو درنه اوري کنه دیو دره قران نه تختی سړیا دیو دره قران نه تختی دا الله کتاب بیانی کی سو بیانی کی نورو یا الله کتاب بیانی کی اغین روان دی دا سر بس چل کے اللہ رب العزت ذکر گئی دی تو او آیا کل او آیا زما پیغمبرا مَن یُنجیکم من ظلمات البر والبحر سوک با بچ کی داسو دا تیارو دا دا تیارو دا اوچی او دا دریا بنونا تدعونه چه تاثور مدد کویا تذرعن و خوبیا پا عجزی و پا پتا سرا سوگ ده چه بچ بمو کی بغیر ده اللہ نا یا اللہ ده چه بچ کی بمو کنه بسو کن بچ کلو والشته ننشته بابا جو اشته کنه و ایچی اغینونی یا عباد اللہ قرآن لی جواب کتل ده کنه او کالا جه تاسو وی پس امور دو دنیا کے پریشان شئی نو فستعینو بی اصحاب الکبور نو امداد وارای پا کبرونو والا سرا البسائر البسائر دایلی کلا و رد البسائر دا رد البسائر کتاب چه دا غنوم کمو دا مالی دلو خو پا دی بانی با عبدالسلام شیخ ردونا کول زای پا زای بانی چ الله و یا ذا بصائر للناس دا دلائل عبرت دی د پارا د خلکو نو وی مولا صاحب لګیدل او جزر دی دلائل رد کوما رد البصائر او جزر دلائل رد کوم نو چې بل د جواب ولا ور نه غنو لاغه غنیمی هغه رد دی لرګنه البصائر پرې خو باقي کې لیکل دي چې کاله تاسو پس امور د دنیا کې پریشان شئ نو فاستعینوا باصحاب القبور نو امداد وارای پا کبرنو والا سرا پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں دا ٹک دی ہو کہ دا ٹک دی تپوز درنکم دے وئے دا چاہو منو وائے دا ٹک دی ہو کہ دا ٹک دی اس خصو آئے گا نا دا ٹک دی دے چاہو منو دا لال کتابو منا کنا دے چاہو منی نا دے والا بابا جی منی اللہ تعالیٰ ذکر کئی سوک بمو بچ کیوئے ورپسی اکتر نمبر ہے تو گو رہی یو اوی آیم اکتر نمبر کل او آیا زما پیغمبرا انا دعو من دون اللہ آیا را مدد کو بغیر دا اللہ تعالیٰ نا کل او آیا زما پیغمبرا انا دعو من دون اللہ آیا را مدد کو بغیر دا اللہ نا ما آغا لا ينفعنا چه نفع دارا کولش مونتا ولا يزرنا او نتکر را کولش مونتا ونردو على عقابنا اچه منگ دا توحید دا کی دا پریدو و دک خبری شروع کو بغیر دا اللہ نبل چه در آمدت چویل شروع کو دا خوبا منگا چه کمدن بلکل پیچه پر الٹا پیر یہ بہو ٹرن بش بالکل چرین و حق دا بشاشی و باطل دا بمخشی دا اللہ را دین نو ببل مخلالو بعد اذا هدان اللہ پس دا آغی بیاوی پا خبز دا انشاءاللہ وضاحت کو انشاءاللہ تعالی عزتمند دا چی کل یاد دا ذہن کے ہوا چول چی دیر آمدد کی گی او دیر آرسی او دیر مشکلات حل کولشی او پا حال لپو دے نو دا دے عبادت کوا دانی ازول دے اللہ تعالی خوشحالی گی کار بدی کی گی دا وسیلہ دا نو 56 نمبر ہے تو گوری رد دے شرک فی عبادت کئی کل او آیا زما پیغمبرا انی نوہیتو یقینا لازم نکڑ شویم ان اعبد الذین دا دینا چے بندگیو کم دا کسانو تدعونا من دون اللہ چے تاثیرا مدد کوئی علاوہ دا اللہ نازا اللہ من اکڑیم زر دینا اللہ من اکڑیم دا غطاسو چے بید اللہ نا چا در مدد شوائی چے دا غی عبادتو کما زا اللہ من اکڑیم دا اللہ تعالی دا نبی امتیائی ندی من اکڑی من اکڑی دی کنا 102 نمبر ہے تو گوری سورت انعام 102 نمبر ہے تو یو سل دویم پدے کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی 102 نمبر ہے یو سل دویم رد شرک پہ عبادت کئی اللہ تبارک و تعالیٰ 102 نمبر ہے کے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شئ فعبدو حدیث بطن والا العرب ستاسو دے لا الہ الا ہو ہنشت دے کارسازو لائق دے عبادت بغیر دا اللہ نا خالق کل شئ فعبدو خالق داری او سیز دے نو عبادت خاص دا کوئی عبادت خاص دا کوئی دبل چانا سلور وارا خرانڈے جی شرک اعتقادی اغرد کئی بدی حصہ کے او بیا بیا داور توحید ذکر کئی بیا بیا پسرد سورت کے داور توحید ذکر کرے دا الحمدللہ دو کا سادی مناسب دو خدائی صفتنا خاص اللہ لردی دو خدائی مناسب صفتنا خاص اللہ لردی ولسم نمبرات کے گورا وہی امسس کلاؤں بے ضرورن فلا کاش پلوں اللہ مانا ما کرے دا وہی امسس کا بے خیرن فہو علا کل شئن قدیر لسم نمبر ایت کو گورا اللہ رب العزت وائی کل ایو شئن اکبر شہادا کل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بی و من بلغ ائنکم لتشہدونا علم اللہ آلیتا نخرا کلا اشاد دیتا وایا زخو گوائی نکم چگنی اللہ سرا نور کارسا دا نمشتے کل انما ہوا الہ واحد دیتا وایا خبر دادا اللہ دے کارسا دیا کیاو نو الحمدللہ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ آئِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ پینتالیس نمبر ہے تو گو رہی پیندس علوی اختم نمبر ہے کہ اللہ ذکر گئی پینتالیس نمبر ہے پیندس علوی اختم فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا نو پریکڑے شوی جڑی دو قوما کسانو چی ظالمانو مشرکانو نو والحمدللہ رب العالمین حمدنا دی اللہ لرا چی رب دو مخلوقات دی الحمدللہ وَإِي أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فلا کاشف له الا هو انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين وسلم نمبر ہے تو گورے 100 نمبر کے اللہ ذکر گئی 100 نمبر ہے کے سلم آیت آخر سبحانو پاک دے ذات دا اللہ تعالی دا ہر قسم شرکنا و تعالی اوچت شان دا اللہ اما یسفون دا سنا چی دئی بیانی دا ودا سرا ولی او بل سرا الحمدللہ و ای امسسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہ انما هو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانہ و تعالی عما یصفون. 102 نمبر آیت کیوں گو رہی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فعبدو لا الہ الا ہو. 106 نمبر آیت کیوں گو رہی اتبعو ما اوحی الیک من ربک روان شا دا غص پسی چوائی کولشی تاتا تربا دروستانا لا الہ الا ہو. بیائی ہوئی کنا لا الہ الا ہو الحمدللہ و ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہ انما ہوا الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانه وتعالى عما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو. نبي ذکر کوي وګورئ 151 نمبر آیت الله تعالی ذکر کوي 151 نمبر آیت یوسل یو پانزو سم کی قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا دا چه شریک بان جوړوي الله سره سيزو الله دا حکم کړه دي الا تشركوا به شيئا دا چه صدر بان جوړوي الله سره سيزو ايشي والا سره صدر نه جوړوي. نبي او ګوري 162 نمبر آیت کې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. خبره بيولا گولا کنا لا شريك له انشت دي صدر الله لا راديت خبر راوستا چي الحمد لله وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قل ان صلاتي ونسكي وعديتا يقينن عبادتي بدني زما عبادتي مالي زما ومحياي ومماتي او جوان زما او مرغ زما خير زما او شر زما لله رب العالمين. خاص الله تعالى دي چپالون کے دو مخلوقات دي لا شريك له کانشت دے صدار اغلرا دبرخ خاون اغلرا و بذالکا امرتو او پا دی مسئلہ بانی او کم کڑا شو دے ما تا پیغمبر دے دی مسئلہ او کم کڑا دے وی دا پنج پیریانی یوازی بیانی و پیغمبر دے دا او کم کڑا او و انا اول المسلمین او زلوم بے دا غاڑا کی خودن کنیم بیا بیا دا ورتو ہی بیا بیا. خلاصہ دا صورت دیر دا انشاءاللہ تعالی ردلون کی دست کو بیا انشاءاللہ ترجمہ کو او زائی پا زائی بانی چی کم دلائل رازی کم اعتراض رازی جواب رازی کم اکوات رازی انشاءاللہ دا غی نشاندهی بکو دا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ دا درس پرانا کی چی کم دا غی نسنگ اوری دلی شوی دی انشاءاللہ تعالی پا آغا طریقہ بانی اللہ دی مالم او تاسولم د صحیح وینا او د صحیح اوریدو د صحیح عمل توفیق را کی الله دی کی الله دې زمون ټول لوی واړو ګناونه معاف کی او الله تعالی دې دغه درسونه د قران او د سنت آباد او اودان لري. الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد دكارسا زي لايك سبتنا لله خاص الله لردي الذي أغزات خلق السماوات چه پیدا کری دی اسماننا والارض اوزمکا وجعل الظلمات اگر زولی دی تیاری والنور اورنا ثم الذين كفروا بیا آغا کسان چه انکار کرده دی بربهم یعدلون در خپل سره مخلوق برابر ای هو الذی اللہ تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا یې کړی تاسو من طینین د خټینا ثم قضا اجلا بیا یې مقرر کړی دا نیټه وأجل مسمى أو يوا نتا مقرر وأجل مسمى أو يوا نتا مقرر عنده ده الله سخدا ثم أنتم تمترون بياتاس شك وي بياتاس جغلك وي وهو الله او آغا اللہ تعالی فی السماوات فا اسمانونو کی دے وفی الارض او بزمکا کی دے یعنی تصرف دا اللہ تعالی فا اسمانونو او زمکا کی دے یعلم سرکم ویگی اللہ تعالیٰ پا فٹو ستاسو باندے و جہرکم او پخکارو ستاسو باندے و یعلمو ما تکسبون او پویگی اللہ تعالیٰ پا غصو چتاسوی کوئی و ما تاتیهم من آیتن او نرازی دیتا یو دلیل من آیات ربهم دلائلو در عبد دینا الا کانو غنها معرضین